10 zł. Więcej na stopkafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 maja, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro upływa termin zgłaszania kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Czekamy na Was w Zjednoczonej Europie i w NATO, mówił podczas wystąpienia na Placu Wolności w Tbilisi prezydent Andrzej Duda. To może uratować życie dziecka. Kobiety w ciąży powinny zapinać pasy w samochodzie. Czy jest szansa na wyjście z politycznego pata i wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich? Do jutra jest czas na zgłaszanie kandydatów. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że ostateczna decyzja, kiedy odbędzie się głosowanie, zapadnie podczas prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu zdecyduje, kiedy będą te kandydatury procedowane w Sejmie. To mało prawdopodobne, żeby już w piątek to głosować, ale no, niewykluczone dziś, raczej jutro będzie prezydium. Wicemarszałek Terlecki dodał, że jest mało prawdopodobne, by PiS poparł kandydaturę profesora Marka Konopczyńskiego, którego zgłosiło Porozumienie Jarosława Gowina. Parlament już czterokrotnie bezskutecznie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Gruzini, czekamy na Was w Zjednoczonej Europie i w NATO. Macie w Polsce pewnego sojusznika i przyjaciela. Tak mówił podczas wizyty w Tbilisi prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości z okazji 30-lecia odzyskania niepodległości przez Gruzję, polski prezydent podkreślał wagę wartości, które łączą oba narody. Mało jest państw i narodów tak sobie bliskich jak nasze. Łączą nas bowiem te same wartości. Spośród nich najważniejsze to umiłowanie wolności i umiłowanie suwerenności. Mamy je głęboko zaszczepione w naszych duszach od stuleci. Wcześniej prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili mówiła, że spełnienie aspiracji jej kraju, czyli wstąpienie do NATO i Unii, będzie możliwe tylko dzięki wsparciu partnerów w Europie, a takim jest Polska. Prezydent Andrzej Duda odwiedził także punkt obserwacyjny misji Unii Europejskiej w rejonie Osetii Południowej. Za ósmoklasistami kolejny ważny sprawdzian. Dziś musieli zmierzyć się z królową nauk, czyli matematyką. Co do trudności zadań, zdania były podzielone, ale uczniowie z białostockiej podstawówki byli zgodni, że tego egzaminu bali się najbardziej. Zadania otwarte były w miarę proste, na pewno prostsze niż na egzaminie próbnym. Dlatego to chyba większość uczniów się najbardziej obawia, zwłaszcza, że jeden mały błąd w obliczeniach i można całe zadanie już zawalić. Oceniam, że był dobry w możliwościach uczniów. Nie był najtrudniejszy i myślę, że poszło dobrze. Nasza pani od matematyki zdecydowanie bardzo dobrze poradziła sobie na zdanych. Zapamiętaliśmy dużo rzeczy. Na pewno musimy jej serdecznie podziękować za to. Egzaminu nie można nie zdać, ale dlaczego jest tak ważny dla Was? Żeby dostać się do wymarzonej szkoły, mieć większe szanse, aby dostać się na wymarzony kierunek. Jutro ostatni dzień egzaminów, czyli język obcy. Trzy osoby zatrzymano we Włoszech w związku z katastrofą górskiej kolejki w Piemoncie, w której zginęło 14 osób. Wśród zatrzymanych jest zarządca kolejki, która w drodze na szczyt Mottarone w wyniku zerwania się liny stoczyła się ze zbocza. Według dotychczasowego śledztwa nie zadziałały źle ustawione hamulce. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Zatrzymani to dyrektor i pracownicy spółki zajmującej się obsługą kolejki. Byli przesłuchiwani w Werbanii od wczoraj. Prokurator Laura Carrera wydała nakaz zatrzymania po 4 nad ranem. Jak poinformowała włoskie media, zatrzymani przyznali się do celowego zablokowania hamulca bezpieczeństwa, co było jedną z głównych przyczyn katastrofy. Kolejka z włączonym hamulcem działała wadliwie. By usunąć usterkę, trzeba byłoby kolejkę na dłuższy czas zamknąć, czego zatrzymani chcieli uniknąć. Do katastrofy doszło w niedzielę przed południem. Kabina kolejki spadła z wysokości 40 metrów, uderzając o ziemię z szybkością 100 km na godzinę. Katastrofę przeżył jedynie 5-letni chłopiec, znajdujący się obecnie w szpitalu w Turynie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kobiety w ciąży podróżując samochodem powinny zapinać pasy bezpieczeństwa, przekonują autorzy kampanii Ciąża i Pasy. Nawet z pozoru niegroźna stłuczka parkingowa może być śmiertelnie niebezpieczna dla życia dziecka, przekonuje biomechanik zderzeń z Centrum Bezpieczeństwa Paweł Kurpiewski. niezapięta kobieta w ciąży jedzie z prędkością 15 km na godzinę i nawet jej nie stanie się nic, nawet nie wystrzelą poduszki powietrzne, bo do tego potrzebna jest nieco wyższa prędkość, a będzie niezapięta w pasy, może dojść do śmierci dziecka w łonie matki. Dzieje się to z powodu odklejania się łożyska. Ważne, by kobieta w ciąży wiedziała, w jaki sposób pas powinien być ułożony na jej ciele, by dziecko było bezpieczne. Zapinamy pasy bezpieczeństwa i tą dolną jego część, która nazywana jest pasem biodrowym, umieszczamy poniżej kości, które znajdziemy na miednicy. To są wyrostki kolczyste przednie, górne. Jeżeli pas poprowadzimy poniżej tych wyrostków i poniżej wypukłości brzucha, to nic nie grozi dziecku. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie, gdzie przepisy ruchu drogowego nie wymagają zapinania pasów u kobiet w ciąży. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. W Lidze Narodów pierwsza porażka siatkarek. Wczoraj Polki wygrały w Rimini z Włoszkami, dzisiaj przegrały 1-3 z Serbkami. Jutro mecz z Turczynkami, po czym biało-czerwone będą miały 3 dni wolnego. Do akcji za to wkroczy w Lidze Narodów reprezentacja siatkarzy. Pierwszy ich mecz w piątek. W przyszły wtorek pierwsze spotkanie kontrolne przed Euro piłkarzy. Zagrają we Wrocławiu z Rosją. Zabraknie w tym meczu Arkadiusza Milika. Uraz kolana może wykluczyć napastnika nawet z udziału w Euro. Arek Milik doznał urazu w ostatnim meczu ligowym w niedzielę, w meczu Olympique Marsylia. Dograł spokojnie mecz, przyjechał do nas na zgrupowanie w poniedziałek. Taka diagnoza, że należy wykonać rezonans magnetyczny. Badanie to wykazało niegroźne, nieznaczne uszkodzenie w lewym kolanie. Arek poprosił selekcjonera o to, żeby go zwolnił na jeden dzień. Ma zaufanie też do jednego lekarza w Hiszpanii, z którym już w przeszłości pracował, który go z innych kontuzji wyprowadzał i też jutro Arek opuści na dosłownie na jedną dobę opalenicę, poleci do Barcelony. Tam będzie miał dodatkową konsultację, powróci do nas, no i zobaczymy co dalej. Mówił rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Z opalenicy skok do Gdańska, gdzie o 21:00 zostanie rozegrany finał Ligi Europy. Manchester United, który zagra z Realem, stanie przed szansą na pierwsze od 4 lat trofeum. Ostatnio United dotarli do półfinału, przegrali wtedy z Sevillą. Wiele się od tego czasu nauczyliśmy, zapewnia jednak pomocnik Bruno Fernandes. Drużyna dorosła, teraz jesteśmy lepsi niż rok temu, ale by było perfekcyjnie, musimy wygrać. Dla trenera Solskjaera to był niezły sezon, poprawę da się widzieć gołym okiem, ale co tu dużo mówić, w oko mogłoby wpaść coś pobłyskującego. Przydałoby się trofeum dla klubu, pierwsze od 2017 roku. To może być przełomowy moment, krok ku jasnej przyszłości. Zespół jest młody, ostatnie lata spędziliśmy przebudowując go. Mam nadzieję, że to początek czegoś więcej. To piłkarze United są na Wyspach uznawani za faworytów, chociaż według komentatorów na korzyść Hiszpanów przemawia fakt, że Villarreal prowadzi trener Emery, doświadczony w tych rozgrywkach, no i mogący się pochwalić znajomością angielskiego futbolu. Trenował przecież Arsenal. Z Londynu Adam Dąbrowski. A tymczasem w Serie A trzęsienie ziemi w Interze Mediolan. Antonio Conte, który doprowadził do mistrzostwa Nerazzurrich, odchodzi po 2 sezonach z klubu. Odchodzi także Gigio Donnarumma. O addio bramkarza Milanu poinformował dyrektor sportowy Rossonerich Paolo Maldini. Także we Włoszech ścigają się w Giro d'Italia. Dziś 17 etap wygrał Irlandczyk Dan Martin. Różową koszulkę lidera zachował Kolumbijczyk Egan Bernal. A reprezentacja Polski w koszykarskich trójkach wygrała pierwsze spotkanie w kwalifikacjach olimpijskich. Biało-czerwoni ograli 17-15 Czechów. O 19:30 zmierzą się z Mongolią. A kolejny sport kilka minut po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może popadać w okolicach Opola i Zielonej Góry. Jutro dużo chmur i przeważnie od 14 do 16 stopni. Przejaśnienia mogą wystąpić głównie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka? Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik. A więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Seron i Super Nature. A dla mnie wystarczy samo Nature. Samo Nature jest już super. Mówiłem o wyjątkowym dniu, bo dziś, 26 maja, urodziny ma kompozytor. Popularny wśród znawców muzyki eksperymentalnej, choć samo w sobie to zdanie może stanowić sprzeczność, Louis Thomas Harden, który na cześć swojego wyjącego do księżyca psa używał pseudonimu Moondog. I może to nazwisko i ten pseudonim niewiele państwu mówi, ale być może melodia Bird's Lament powie państwu więcej. Moondog nagrywał kompozycje ni to rockowe, ni to z pogranicza muzyki klasycznej, jak również jazzu, co było słyszalne właśnie przed chwilą. Jest to człowiek, był to człowiek, który z własnej woli przeniósł się ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Miał tutaj dać kilka koncertów i je dał i następnie po prostu osiadł. A kiedy mowa o urodzinach, to w tym tygodniu również urodziny miał twórca naprawdę wielowymiarowy. Artysta, który latał w nieskończonym kosmosie i wydobywał transcendencję, tłumaczył transcendencję na język muzyki. Robert Brylewski. I jest to artysta, który już 10 lat temu być może przewidział pewne rzeczy. Przed państwem Robert Brylewski i piosenka o końcu świata. Nadchodzi koniec świata, więc przygotuj się. Zapałki kup makaron, kabanosy i dżem. Butle z wodą i gazem, skrzynkę najgrubszych gazet, by gdy nastanie krew, nudzić się mniej. Nudzić się mniej. Armagedon już wkrótce, już za tydzień lub dwa. Telewizor włącz, synku, tam dyskusja wciąż trwa. Jest poważne pytanie, trzech ekspertów się biedzi nad tym, jak koniec świata wpłynie na ceny miedzi. A nam koniec świata, absolutna lata. A nam apokalipsa, pogrywa i zwisa. A nam koniec świata, absolutna lata. A nam apokalipsa, pogrywa i zwisa. Kanale, jakiś major wytrwale opowiada, jak przeżyć na wojnie. Najważniejsza latarka, kompas na twardo jajka, by przez ciemną dolinę kroczyć spokojnie. Zaś w gazecie centralnej dziś dodatek specjalny, mega wkładka o kosmicznej kuli. Co za chwilę, niedługo, w pocałunku ognistym spływ zielonej planety się w tym. Spływ zielonej planety się w tym. A my odbywamy Arko 5 na 3, nie wiedząc czy to już, nie wiedząc czy. A my odbywamy Arko 5 na 3, nie wiedząc czy to już, nie wiedząc czy. Czy stanieją kredyty? Czy wyginą termity? I co zrobić, gdy z mocarstwa prochu zostanie garstka? I co zrobić, gdy z mocarstwa jeno prochu zostanie garstka? A nam koniec świata, absolutna lata. A nam apokalipsa, pogrywa i zwisa. A my odbywamy Arko 5 na 3, nie wiedząc czy to już, nie wiedząc czy. Ten utwór to najlepszy dowód na to, że artysta może widzieć przez czas i przestrzeń. Robert Brylewski, piosenka o końcu świata. Motyw Arki, oczywiście biblijny, występuje również w filmie Obi-Oba Piotra Szulkina. Jeśli ktoś z Państwa go nie widział, to bardzo zachęcam do obejrzenia tego polskiego filmu science fiction z lat 80. Grał i śpiewał Robert Brylewski, Max Goldrocker. Nie sposób wymienić ilości zespołów i projektów, w których brał udział. Niezliczona jest też ilość zespołów, którym pomógł przez swoje studio Złota Skała. Bardzo mi się podoba formuła audycji, czyli jej nieanglojęzyczność i nierokendrolowość. I chciałbym, żebyśmy w ten klimat zagłębili się dalej. Jest pewien twórca elektroniczny, instrumentalny, którego utwory były tłem bardzo wielu programów telewizji polskiej, programów popularno-naukowych, programów dla młodzieży. Człowiek, który swojego czasu również zrobił karierę w Kuwejcie, Marek Biliński. Chciałbym zaproponować dzisiaj utwór Fontanna Radości i proszę pójść wolno i swobodnie swoimi skojarzeniami. Z jakimi obrazami Państwu właśnie kojarzy się ten utwór? Marek Biliński, Fontanna Radości. Kosmos, zderzacz hadronów, program laboratorium, zderzak Łągiewki. To jedne z, to parę skojarzeń, które przyszły mi do głowy przy okazji tego utworu. Jeśli Państwo mają jakieś skojarzenia z tą melodią, proszę pisać śmiało. michal.migala@polskieradio.pl. Bardzo dobrze. Myślę, że równie dobrze jak na mnie na Państwa wpływa Marek Biliński. A pamiętam inną piosenkę z kolei z lat 90. zespołu Nirvana na sławnym, słynnym koncercie Bez Prądu w roku 1994. Kurt Cobain wykonywał utwór Man Who Sold the World. Lata potem dowiedziałem się, przyznaję, bo umiem się przyznać do tego, że ciągle czerpię wiedzę, że to utwór oryginalnie wykonywany i napisany przez Davida Bowie. A dopiero ostatnio dowiedziałem się, że istnieje jeszcze inna jego wersja. I przed Państwem właśnie ta wersja. His friend, which came as some surprise, I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. We'll be right back. Man Who Sold the World. Midge Ure to szkocki wokalista, który wykonał piosenkę Davida Bowie. Data tego wykonania to rok 1982. Cieszę się, że państwo piszą. Viola pisze, my tak za dnia to się nie godzi. Rzeczywiście jestem przede wszystkim nocnym redaktorem, ale dzień również ma swoje zalety. Muszę przyznać, Sheeran napisał piękny trybut dla Roberta Brylewskiego. Oczywiście jest to artysta, który na zawsze pozostanie w moim sercu i pokazał mi takie przestrzenie i takie perspektywy, pewnemu licealiście po prostu, któremu nagle otworzyły się oczy na niesamowite rzeczy, które mogą kryć się w muzyce. A jeśli chodzi o pochwały, to muszę również pochwalić pewien przedmiot, zupełnie materialny przedmiot, dzięki któremu czasem zdezorganizowany, czasem roztrzepany jestem zawsze na czas. O tym przedmiocie śpiewa też niesamowity trójmiejski zespół Ścianka. Ten utwór to skuter. Skuter i ścianka. Przedmiot najbardziej, naprawdę czasem bardzo dużej satysfakcji i ulgi, kiedy jestem w stanie zdążyć na czas. Pytałem państwa o skojarzenia z Markiem Bilińskim. Pani Anna napisała, że utwory Marka Bilińskiego kojarzą jej się z aerobikiem, gdzie właśnie te kompozycje były tłem muzycznym do ćwiczeń, zaś instrukcje podawał Włodzimierz Szaranowicz. Niesamowite połączenie, niesamowita synteza. Ja w zapowiedzi do audycji napisałem, że oprócz przestrzeni, oprócz słońca będzie też troszeczkę nocnego klimatu, troszeczkę zmierzchu i piosenka Johna Mausa, którą za chwilę państwo usłyszą, kojarzy mi się z nocnymi neonami, z miastem w nocy. My world is coming apart. Thank you. John Miles, My World is Coming Apart. Czasem jest tak, że świat się rozpada. Czasem coś musi odejść, przejść, żeby zrobić przestrzeń na coś nowego. Często, kiedy skupiamy się na tym, co już zostawiliśmy, właśnie jesteśmy troszeczkę przez to przytłoczeni i dopiero trzeba odwrócić głowę, żeby zobaczyć, że jednak są inne rzeczy, mogą jeszcze do nas przyjść w życiu. Bardzo dziękuję Państwu, że Państwo ze mną są. Panu Sławomirowi, który nagrzewa lampy. Bardzo dziękuję panu Pawłowi. Oczywiście również Nikiforowi, który na posterunku jest. A ja chciałbym, żebyśmy otoczyli się nowozelandzkim słońcem. Stamtąd pochodzi zespół Salmonella Dub. I chociaż nazwa jest dosyć być może kontrowersyjna, to piosenki, utwory są bardzo rytmiczne i zawierają w sobie klimat tej wyspy. Push on through przed Państwem. nieskończona przestrzeń w tym utworze. Push on through. Przepychamy się, idziemy dalej. Słuchają Państwo trójkowego powiernika, oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia. Wspominałem o wyjątkowym dniu, dziś 26 maja. Była kiedyś taka reklama. Zadzwoń do mamy. Jeśli ktoś waha się, żeby to zrobić, to ma odpowiedź. Mam nadzieję, że pomogłem i że pomoże Państwu w rozmowie, która czasem jest potężniejsza niż wszystko inne, która łamie lody, która naprawdę może dać otuchę. O tym też wspomina Manu Chao w utworze Mama Call. Can't you hear me, mama call? Can't you hear me trying? Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Can't you see me, baby, fly? Can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me falls? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me, mama call? Tonight, it's a long, long night. Tonight, it's a long, long night. Can't you hear me, mama call? Can't you hear me crawling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Hielo, la habitación, no tengo calefacción, can get no satisfaction, so me bajo pa' la calle. It's a long, long night, it's a long, long night, it's a long, long night, it's a long, long night, it's a long, long night, it's a long, long night, it's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. I'm a long way from home. I'm a long way from home. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Yes. A czas warszawski to 5 minut do godziny 8. Było mi bardzo miło spędzić z Państwem tę godzinę. Mam na imię Michał Migała. Audycję realizowała Grażyna Oczkowska, a wydawcą audycji była i jest Justyna Grabasz. Przed Państwem piękny utwór zespołu Laocze z płyty Gusła pod tytułem Jestem Słowianinem. I możemy wraz z tym utworem rozpłynąć się w tej pięknej majowej przestrzeni. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.